Egun hon, irakurle. Nik Koldo naiz, aita. Eta hura Tomas da, aitite. Gu, Miren eta Koldo gara, gurasoak. Eta haiek, Tomas eta Pantxike dira, aitite amamak.